परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? 21वां भाग, अनेक छोटे नाभियों को संयोजित करके एक बड़े नाभि को बनाने को परमाणु संयोजन कहते हैं। एक समान मात्रा के ईंधन से परमाणु संयोजन द्वारा प्राप्त ऊर्जा परमाणु विभंजन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है, और अधिक संयोजन का ईंधन हाइड्रोजन है, जो विभंजन में उपयोग होने वाले अनेक तत्वों से अधिक सामान्य है। संयोजन विभंजन की तुलना में रेडियो धर्मिता भी कम उत्पन्न करता है, अतः संयोजन अधिक सुरक्षित है। यद्यपि हाइड्रोजन नाभियों को संयोजित करना इतना सरल नहीं है, संयोजन के लिए करोड़ों डिग्री के तापमान की आवश्यकता है। इस तरह के अति उच्च तापमान प्राप्त करने की एक विधि विभंजन बम का उपयोग करना है। यदि विभंजन बम को इस प्रकार छोड़ा जाए जिससे हाइड्रोजन समूह संयोजित होना प्रारंभ हो जाए, ऐसा होने पर एक विस्फोट होगा जो अकेले विभंजन बम के विस्फोट की तुलना में अति विशाल होगा। इस विशाल बम को हाइड्रोजन बम या हेज बम कहते हैं। इसे परमाणु संयोजन बम भी कहते हैं। 1952 में प्रथम परमाणु संयोजन बम का अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीपों या आइसलैंड्स पर विस्फोट किया। परमाणु बम विभंजन बम से हजारों गुना शक्तिशाली था। सौभाग्यवश परमाणु संयोजन बम अब तक युद्ध में उपयोग नहीं हुए हैं, परंतु क्या नियंत्रित परमाणु संयोजन हो सकता है? क्या हाइड्रोजन को करोड़ों डिग्री के तापमान तक गर्म किया जा सकता है, तथा क्या इसे इसको अल्प मात्रा में संयोजित किया जा सकता है? क्या विस्फोट किए बिना ऊर्जा मिल सकती है? अमेरिका एवं अन्य देशों में इसे सफल करने के लिए वैज्ञानिक 30 वर्षों से भी अधिक प्रयत्न करते रहे, तथा अभी तक सफलता नहीं मिली, और अभी तक विकास कार्य चल रहा है। संयोजन के लिए विशेष प्रकार के हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम नाभि में जैसा कि सामान्य हाइड्रोजन में होता है, केवल एक प्रोटॉन के स्थान पर एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम नाभि को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म किया गया तथा उस पर रोक सके। आखिरकार क्या वैज्ञानिक ऐसा कर सकेंगे? यदि एक बार ऐसा हो गया तो परमाणु शक्ति का विशाल स्रोत तैयार हो जाएगा। यह उपयोग के लिए सुरक्षित होगा, फिर भी विभंजन से अत्यंत सुरक्षित एवं करोड़ों वर्ष तक चलने वाला होगा। हम एक ही शताब्दी में पर्याप्त दूर आ गए हैं। 100 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक आश्चर्य में थे कि क्या कैथोड किरण हो सकती हैं। अब वे पृथ्वी पर लघु सूर्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो संसार के कार्य करेगा। यहाँ तक परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना, यह किताब समाप्त है।